Nassel milkom jina slim buħħġar nil-għakom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-program kullana kulturali ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija maħruġa mill-publikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb novella Maltija, ktieb numru 3 ta' Dr. Charles Briffali illum qiegħed magħna ovvjament bħala l-awtur ta' dan il-ktieb. Qabel nitkellmu dwar dan ix-xogħol ħanisimgħu din il-biografija. Charles Briffa twilet Birkirkara fis-16 tal-Lulju tal-1951. Studja l-Università ta' Malta u fl-Università Statali ta' Oklahoma. U kiseb id-dottorat bir-riċerka oriġinali dwar ir-ritmu fil-proza letterarja Maltija. Bħala kritiku tal-letteratura Maltija għandu bosta xogħlijiet fuq ir-rumanz Malti. Fosthom insibu Treverżara, A Childhood of Delight, Żagħżugħ fuq vjaġġ, Ħassib serju, Il-kizba ta' tmim, Fil-qalba ta' tronġiet, Il-proza tal-femminizmu, Rebbieħ tal-premju letterarju fl-1998, Id-dinja ta' Ines Farrugħ, u Rhythmic Patterns in Maltese Literature. Analizzaw koll il-karatteristiċi tal-proza Maltija, l-aktar fejn tidħol in-narrattiva, u kiteb dwar oqsma oħra tal-letteratura. Għalep għal-Malti romanz ċelebri ta' Graham Greene, Potter u Gloria, u r-requiem għal sieħbi fasċista, mill-oriġinal bl-Ingliż ta' Francis Ebeyer. Itraduċa għall-Ingliż Delay, mill-oriġinal ta' Oliver Friggieri. Kiteb bosta studji kritiċi oħra li xandru f-publikazzjonijiet Maltin u Baranin. Jagħmel riċenzjonijiet ta' kotba Baranin għal World Literature Today, ġurnal letterarju li joħroġ mill-Università ta' Oklahoma. Huwa membru tal-Poetics and Linguistics Association tal-Ingilterra, membru ta' The Association of Literary Scholars and Critics ta' Boston, u president tal-Akkademja tal-Malti fis-sena 2000 u 2004, li fis-seklu 21 qiegħda tagħmel minn kollox biex il-Malti laħħaq mat-talbiet ta' żminijiet li daħlu fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea. Fl-2003 mexxa delegazzjoni tal-Akkademja tal-Malti fi Brussell biex jiddiskutu l-ħtiġijiet tat-traduzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea. Briffa huwa lecturer tal-letteratura Maltija u tal-kritika letterarja fid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta. Jallem fost ħwejjeġ oħra il-ġrajja tematika u teoretika tar-romanz u mal-istudenti universitari janalizza l-iżvilupp tar-romanz Malti mis-seklu 19 sas-seklu 20. Imexxi bħala tutor lill-graduati li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka speċjalizzata fil-qasam tal-letteratura Maltija għal grad ta' MA. Jagħti wkoll lectures fuq il-letteratura Maltija fl-Università tat-tielet età. Dr. Briffa, dan il-ktieb flimkien ma' kotb oħra tiegħek fosthom ir-rumanz Malti tal-ewwel nofs tas-seklu 20 kif ukoll tat-tieni nofs tas-seklu 20. Huma parti mill-ġrajja letterarja tagħna biex ngħidu hekk. Però ħanifukaw ftit fuq il-ktieb li ħanitkellmu dwaru llum, il-ktieb in-novella Maltija. Mela x'kien il-ħsieb tal-ktieb fejn tidħol in-novella Maltija? Il-ħsieb globali kif qatt inti sejlejn dan huwa in-novella Maltija huwa parti minn proġett usa. Il-proġett il-wiesa huwa l-ġabra kemm jista' jkun sħiħa għalmenu sal-aħħar tas-seklu 20 ta' l-istorja letterarja tagħna. M'għandniex sekli kbar fiex nintilfu, imma għandna żgur żewġ sekli sħaħ ta' sforzi letterari u tajjeb li nibdew nixbruhom u nibdew naqduhom u forsi jkunu mhux se jkunu komprensivi għal kollox qatt ma tista' tajt li tkun għamilt kollox speċjalment fil-letteratura. Imma kemm jista' jkun ikollok ġabra li tkun daqsxejn sħiħa fiha nfisha. Mela dan huwa in-novella Maltija huwa biċċa minn dan il-proġett. Issa, x'inhu allura dan il-proġett? U in-novella Maltija kif se tidħol? Hija biex ngħidu hekk l-istorja tal-proza letterarja Maltija. U l-proza letterarja Maltija, mela rridu naraw daqsxejn, proza, mela mhix il-poezija. All right, semmek nimxu xin il-proza. Ma proza letterarja. Għali ġet najt proza letterarja? Għax jista jkun li għanna għamli toħra ta' proza, għanzi mux jista jkun, u għacert li għanna għamli toħra ta' proza, u fil-ġrajja ta' pajjiżna aħna nafu li l-proza ġurnalistika, per eżempju, kienet attiva ħafna fis-seklu 19 anka fil-Malti, meta kien hemm il-ħtieġa għall-kidba tal-proza u dik il-ħtieġa kienet soċjali. Xi jfisser? Jiġifieri meta l-qawmien Ewropew beda jkun biex ikun hemm ħafna iktar nazzjonaliżmu u għaw Malta aħna bħala kolonja bdejna apparti milli dak li prova jippromuovi Michelanton Vassalli, per mbagħad fis-seklu 19 bdew ġejjin dawk l-eżiljati tar-Risorġiment Taljan, il-Malti beda jitħasseb u beda jgħid kif hemm hemmhekk jista' jkollna hawnhekk. U rid jispjega lilu nnifsu u l-gazzetti kienu arma importanti. U allura kien hemm il-ħtieġa tal-gazzetti. U l-gazzetti bħal ma taf, l-ewwel kienu bit-Taljan u bl-Ingliż, però mbagħad kien hemm il-ħtieġa għall-gazzetti bil-Malti. U meta ġiet il-ħtieġa għall-gazzetti bil-Malti, ġiet il-ħtieġa għal iktar proża. U allura l-gazzetti bdew jitolbu ħafna iktar min jikteb bil-Malti. U bdew jitolbu xogħlijiet osra l-iktar biex naturalment jidru f'gazzetti għalkemm anke xogħlijiet twal kienu jġibuhom biċċiet biċċiet. U hawnhekk tispikka wkoll il-proza letterarja qasira. Għaliex min ġejt ngħid in-novella, għaliex hemm ħafna għamliet tal-proza letterarja, għalissa forsi nibqgħu ngħidu proza letterarja, ma din għad tixbor fiha ħafna affarijiet. Alright, infatti il-novella Maltija, għalkemm jien semmejtu novella Maltija, imma għandi biċċa minnu qed jitkellem fuq ir-rakkonti u kif aħna għandna nikklassifikaw ir-rakkonti. Fil-fatt, l-istruttura ta' dan il-ktieb forsi tgħidilna ftit kif inhu mqassam. Forsi anke hija punt tajjeb li nitkellmu fuq l-istruttura. Sewa, għandek il-bidu tal-ktieb jiena semmejtu ħamrija tajba. Ħamrija tajba għaliex hawnhekk hawn metafora fin-novella Maltija. Metafora agrikola. Right? Ħamrija tajba għaliex il-xogħol qasir bil-Malti joqgħod ħafna għall-burdata Maltija. Imma il-burdata Maltija tal-bidu anke tal-lum biex niftehmu. Xi tfisser? Nimmaġinaw is-sitwazzjoni tal-Maltin qabla skola. Iridu rakkont, però rakkont mhux illi jdum, imma rakkont qasir. Ngħidu storja, iva jien ngħidu storja, u jirrakkontaw storja. Okej? Għalhekk qed insemmiha, ċoj semmejta hawnhekk ħamrija tajba. Jiġifieri, in-novella sabet din il-ħamrija tajba biex hemmhekk tkun tista' tinżera u tixxettel. Okej? U hawnhekk, naturalment, daħħalt meta jien qed nitkellem fuq din l-idea ta' atmosfera tajba biex tiżviluppa in-novella, alright? Hawnhekk bdejt mill-bidunet sa anka mill-etimoloġija tal-kelma novella, novem, xi ħaġa ġdida, nuova, okej? Li bdiet billi tagħti isa speċi ta' tarifa ġdida xi biċċa aħbar. Okej? Ma tkun qasira. Mbagħad l-iżvilupp tal-novella fil-letteratura Ewropea, sakemm naslu fuq il-Maltin. Alright? U hawnhekk allura meta naslu fuq il-Maltin sa jidħlu affarijiet bħal l-isfidi tal-prozaturi Maltin li jridu jiktbu. Għaliex qed ngħid l-isfidi għax fil-bidu daw ma kellhom xejn. Jiġifieri ma kellhom xejn, jiġifieri ma kienx hemm fuq min ikunu jistgħu jibnu. Xi tfisser? Nagħmlu mod jien irrid nikteb storja. U jiena bniedem tas-seklu, pereżempju, tal-bidu tas-seklu 19. U ngħid f'din l-istorja kif jagħmlu l-Ingilterra, kif jagħmlu Franza, kif jagħmlu l-Italja, Spanja, l-Ġermanja, f'din l-istorja li jġibu in-nies qegħdin jitkellmu bejniethom. Il-konverzazzjoni, mela l-konverzazzjoni kif se nagħmilha? Il-kittieb, il-prożatur tal-bidu ried iħaddem moħħu biex il-konverzazzjoni jirrappreżenta. U hawnhekk għandna studju enormi biex wieħed jara daqsxejn. Kif it-taħtit dirett qiegħed jiġi jew ġie rrappreżentat fil-bidu tal-proża narrattiva u fi żmienna. Kif żviluppa, ġifieri, l-iżviluppu huwa interessanti. It-tieni taqsima imbagħad jiena se jaħtilha tixxettel is-siġra mela wara l-esperimentazzjoni tal-bidu, all right? Bdiet tixxettel, ġifieri kien hemm ħafna iktar minn jikteb in-novelli, issa ġew forsi iktar kittieba li għandhom ċertu skola tajba, all right, ġifieri ta' dak iż-żmien ħanajdula skola għolja. Bdew jesperimentaw bil-kitba u xek. Dawna jesperimentaw, ma il-kelma tesperimenta tista' tfisser li inti tieħu xi forom li jeżistu pereżempju fil-letteratura taljana u tipprova taddatthom għalina. Dak huwa importanti, it-traduzzjoni wkoll kellha sehem importanti fiha din għax kien sar ħafna xogħol ta' traduzzjoni ta' ħafna kodba u mhux traduzzjoni biss, kien ikun hemm anke adattazzjonijiet u dawna wkoll taw il-kontribut biex joħolqu din il-proża letterarja. Ftehna? Mal-proża letterarja wieħed ma jridx jinsa. Il-proza ġurnalistika li diġa semmejt, però kien hemm ukoll il-proza storika u l-proza reliġjuża u dan kollha taw aspetti tagħhom, pereżempju fil-proza reliġjuża, meta għandek pereżempju l-Annibale Preka qed jikteb l-istorja sagra, jew inkella meta għandna l-Michel Anton Vasselli qed jittraduċi l-Vanġeli, hawnhekk għal-lavorja u ma' traduzzjonijiet u adattazzjonijiet, dawna xorta qed jagħtu il-proza narrattiva. Jiġifieri qed jagħtu daqsxejn ta' narrazzjoni, qed jagħtu daqsxejn ta' deskrizzjoni, qed jagħtu daqsxejn ta' diskorsi, konverzazzjoni, illi il-prożatur kreattiv ikollu bżonnhom. Mela ċerti affarijiet kienu jeżistu anke proza analitika kellna fil-proza storiografika, il-kitba tal-istorja, sewa, mekk inti qed tkun daqsxejn analitiku, jew kellha daqsxejn anke fl-astratt. Ftehna? Jiġifieri hemm kellhom da issa il-letterarju li ried jara daqsxejn kienet jiġri fuq smoħra u jipprova jdaħħalhom fil-kitba tiegħu. Ftehna? U dina kien importanti. Allura hawnhekk għalhekk qed ngħidlek jiena bdiet tixxettel is-siġra u hawnhekk jibda jidħol ħafna iktar kreatività. Għaliex? Għaliex insibu li l-għamla ta' realizmu li anka il-kunċett ta' realizmu jiddependi fuq liema perjodu tkun qed titkellem, jekk qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' seklu 19, realizmu se jkun mod. Niftehmu ma jekk aħna nidħlu fir-realizmu ta' qabel it-tieni gwerra dinija jgħidu biex żewġ gwerer pereżempju se jkun mod ieħor. U hemmhekk anke jkun hemm movimenti differenti. Ftehna, plus li l-movimenti x'aktar jkunu marbutin mal-kittieba, mal-awturi. Il-tip ta' novella illi kiteb Nino Cremona li hija barokka ħafna il-proza tiegħu mimlija dettalji kważi iktar realizmu tiegħu iktar joqrob lejn naturalizmu tal-verga pereżempju. Hija differenti minn mir-rakkonti ta' Giusello l-Mercer li huma iktar is-sentenzi tiegħu huma ħafna iktar telegrafiċi, ġurnalistiċi, osra. Issa dawn qed nitkellmu fl-istess perjodu. Aħna jiġifieri mhux il-perjodu biss, imma qed tara wkoll l-istil personali tal-individwu. Hawnhekk allura f'din it-taqsima iddiskutejt ħafna jiena l-qafas tal-kreatività. Il-mod ta' kreativita, l-għamliet ta' kreativita li kienet toħroġ. Ftehna? kienem bżon u koll illi jieġi ittrattat element ta' teorija fiħ. U għallegu għallura tħalt fit-tielet taqsima u jienat għawnek jiftħu bosta friħaj. Mela għandek il-ħamrija kienet tajba, art tajba, ix-xetlet, ix-xitla, issa hawnhekk qed jiftħu l-friħaj. U l-taqsima qed tiftaħ jien semmejtha l-aġna tat-teorija. Għaliex tittara daqsxejn aħna fejn nidħlu teoretikament fl-isfera mondjali. Mhux sempliċment qed naqbdu nikdbu aħna għax nikkupjaw l-ħadd ieħor, le hemm dejjem raġuni. Mhux qed nikdbu aħna qisu f'girna magħluqa, le, imma l-girna tagħna għandha twieqi u għandha l-ftuħ tal-bieb, ħalli naraw. U hemm li għandek it-tieqa u li għandek il-bieb għandek il-komunikazzjoni ma' barra. U dik hija l-idea tat-teorija. F'din il-parti mbagħad daħlet il-taqsima ta' kif jien inqassam dawn ir-rakkonti, għax hemm rakkonti differenti. Parabola hija rakkont. Novella ta' Lino Spiteri illi tibqa' sejra għal xi 50 faċċata hija rakkont ukoll ftehna. U t-tnejn huma jaqgħu taħt sfera tar-rakkonti, però mbagħad x'inhu huma l-karatteristiċi tagħhom. Dr. Briffa, x'tifhem inti biha l-kelma novella? Eh, interessanti għaliex l-ewwel net niċċara li novella bl-Ingliżi hija short story. Għaliex fi żmienna u min jitfixkel novella mal-Ingliż novel. Novel hija romanz. Alright? Mela novella hija short story. Issa, fil-każ tal-kontest Malti, novella għandha tifsira partikolari ta' rakkont. Ħanibdew mill-kelma rakkont. L-ewwel net jiena għadt li parabola hija rakkont. Però anka sketch, jekk inti tagħmel sketch bil-kidba naturalment, sa jkun rakkont. Jista' jkun rakkont twil ħafna li mbagħad issa jaħlu rumanz. Jew ma jkunx twil daqs rumanz, ikun rumanzett. Rumanzett huwa daqsxejn itwal minn novella. Għalissa nitkellem fuq għamliet ta' rakkonti. Jista' jkollok rakkont f'għamla ta' dram. U ma se jaħlux la' novella, la' romanz, se jaħlu bozzett. Jew se jaħlu dram, jekk trid. Naturalment, dram u bozzett huma differenti. Kull ħaġa li qed insemmi hija differenti. Hemm il-ħrafa li hija rakkont. Hemm il-leġġenda li hija rakkont. Dawn huma kollha jaqgħu taħt proza narrattiva qasira barra r-rumanzett u r-rumanz. Ftehna? Mela, jekk niġu għal novella, x'nifhem biha jiena novella, il-ktieb, dan li se ngħid nispjegaħ, però nagħti anke xi femħadd ieħor b'novella, għaliex jista' jkun hemm interpretazzjoni differenti. Però ħalli ngħid jiena x'nifhem b'novella. Hija ġrajja kemm jista' jkun sħiħa ta' episodju wieħed episodju uman wieħed. Illi għandu jkollu għamla ta' mhux sorpriża, imma irid ikollu xi ħaġa, jista' jkollu sorpriża, jew kellha oriġinalment, pereżempju, skont il-kittieba antiki tax-short story. Kienu jgħidu li l-aħħar il-konklużjoni irid jaħżdek. Il-konklużjoni trid taħżdek bit-tmiem tagħha, right? Però aħna għalina n-novella għalija n-novella hija xi ħaġa li turi xi karatteristika ta' dak l-episodju uman illi huwa sħiħ. Pereżempju, jekk jien irid nikteb fuq problema fl-imħabba, ħan ieħu suġġett komuni ħafna, right? Problema fl-imħabba. U ngħid jiena l-irrit bess uwa nuri id-dizappunt fl-imħabba. Mela, qed nifoka fuq episodju wieħed sħiħ, id-dizappunt, mhux l-iżvilupp ta' dik l-imħabba, għax jekk sa nidħol fl-iżvilupp sa nikkomplika l-affarijiet, iktar ma nikkomplika, iktar nitlaq mill-qasam tan-novella u nidħol f'qasam ieħor tar-rumanzett jew tar-rumanz. Għax iktar fit-tul. Għax għandi bżonn ħafna iktar forsi kumplessità fir-rumanz, qed niftehmu, mhux jiġifieri in-novella ma tgħix komplessità, it-tik imma ma tiftaħx friħaj differenti. Qed niftehmu? Issa in-novella wkoll titqabel mal-burdata tal-kittieb. Jiġifieri jekk jiena bniedem li nħobb intawwal u nħobb niżviluppa u ma' kull ħaġa nipprova niftaħ ħafna relazzjonijiet u interrelazzjonijiet. Mela allura mhux novella rrid nikteb, imma rrid nikteb romanz. All right? In-novella hija xi ħaġa li fil-qosor tagħha, issa l-qosor ukoll l-qosor jista' jkun minn faċċata għal xi 50 faċċata ta' ġifieri. Ma fil-qosor tagħha in-novella tagħti xi ħaġa li hija sħiħa. Hija sħiħa. U kemm jista' jkun tkun unika kont se ngħid, però mhux unika fis-sens li ma ssibha mkien, imma tista' tkun komprensiva. Rajt għalhekk il-kelma sħiħa hija tajba ħafna. Ekku, u għandha wkoll il-kapaċità n-novella li tiżviluppalek karattru imma skont dik iċ-ċirkustanza li tkun qed tieħu jekk fil- l-eżempju tagħna qed tiddiskuti dizappunt fl-imħabba, il-karattru illi sa tiżviluppa, right, sa tiżviluppah f'termini ta' dizappunt uman meta qiegħed f'dak is-sentiment. Issa, jien semmejt karattru. Għaliex in-novella x'aktar xilli tiżviluppalek karattru wieħed f'sitwazzjoni waħda. Qed niftehmu? Ara, qed inżid ma' definizzjoni ta' x'nifhem jiena b'novella. X'jekk sa naqbad niżġa ta' relazzjonijiet ta' karattri, hemmhekk x'aktar xilli trid ħafna iktar wisa min-novella. Right? In-novella hija delikata, mhux l-kemm taqbad u tikteb novella ħanajt storja, infatti meta ġieli kont naqra xi novelli anka għal konkorsi jew speċi ta' novelli u tibda taqra tgħid imma n-niżġa x'inhi tagħti, x'inhi tagħmel hawnhekk. U żballu wkoll li tħares li n-novella bħala mini romanz mhuwiex. M'għandhom x'jaqsmu. U għandhom x'jaqsmu, għandhom x'jaqsmu għaliex ċerti elementi ta' narrazzjoni, tal-karatterizzazzjoni, tat-tema, tal-plot, right? U ta' niżġa bejniethom huma simili. U jidħlu f'xulxin. Mbagħad hemm affarijiet oħrajn bħal l-użu figurattiv tal-lingwa, right? L-użu astratt tal-ħsieb, ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb u tad-diskors, dawna issibhom fitnej. Però mbagħad m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin fl-għan tagħhom. In-novella l-għan tagħha hija li tiżviluppalek kemm jista' jkun sitwazzjoni waħda u l-karattru vis-a-vi dik is-sitwazzjoni. Ir-rumanz ġeneru differenti. Eżatt, ekku. U r-rumanz, naturalment, mhux jista' joħodlok sitwazzjoni waħda, imma mbagħad jiftaħlek ukoll fuq relazzjonijiet aktar fit-tul. Tinsiex li dan li qed ngħidu aħna huwa l-ħsieb klassiku għaliex jekk immorru lura l-Omeru, Omeru hekk għamel, il-ġlieda ta' Trojja però mbagħad fetaħ għal kull re li mar jiġieled fetaħlu kważi storja. Right? Dak li għax ir-rumanz huwa ħafna iktar klassiku. In-novella hija tinsiex in-novella x'aktar li twildet fl-Italja fil-Medjuevu bħala biċċa aħbar. Biċċa aħbar li kienet interessanti. U hekk għadha in-novella hija tagħtik sitwazzjoni waħda sħiħa u tkun interessanti. Issa, il-kapaċità ta' min jikteb il-novella kif se nagħmilha interessanti, imma mhux bis-sensazzjonaliżmu biex inħalliha fuq il-livell popolari, interessanti fuq il-livell letterarju. Fil-Malti novella ġarbet żvilupp kbir fis-seklu 20. Imma l-ġrajja tagħha tibda bil-weġat ta' twelid minn qabel, għax twildet u kibret mal-iżvilupp tal-proża Maltija. Inħarsu lejn it-tliet sekli li għaddew u nsibu attività sħiħa li tikkonfermalna din l-istqarrija. Il-ġrajja tan-novella Maltija tibda mill-kanunku Gianfrancesca Jus de Soldanis. Għax jekk fost oħrajn, in-novella titratta għada waħda, rridu ninkludu d-dialogi tiegħu fejn jagħtina ritratt soċjali tal-ħajja komuni f'nofs is-seklu 18. Kull dialogu jitqies bħala ritratt verbali ta' ġrajja komuni soċjali li ġrat kemm il-darba, imma qatt ma nkitbet. Għax il-proża Maltija għal din il-ħabta kienet għadha kemm faqset. Kemm bdiet tinkiteb mill-ftit kittieba studjużi jew predikaturi li xtaqgħu jiżviluppaw sistema lokali li setgħet tersaq lejn il-poplu. Kien però fis-seklu ta' wara li l-proża ħadet spinta kbira l-aktar minħabba l-ħtieġa soċjopolitika għaliha. In-nazzjonaliżmu Malti kellu bżonn mezz kif jiġi espress il-ħsieb u l-proża. L-aktar fil-ġurnaliżmu kellha taqti din il-ħtieġa. Il-proża ġurnalistika għenet bil-bosta biex tbiddel il-mentalità nazzjonali l-aktar bil-kidba politika. Imma l-ġurnaliżmu kellu bżonn jattira lill-pubbliku biftit divertiment. Ir-rivisti popolari kienu jaħtfu novelli u kultant kienu joħolqu forom u regoli għall-istejjer osra li kienu jipprovdu gost ta' malajr għall-qarrejja tagħhom, mingħajr ma jinkwetuhom iż-żejjed. Il-vantaġġ ta' novella hawnhekk kien li jekk kienet iddejjaq għall-inqas ma kienitx iddejjaq għal ħafna ħin. U barra minn hekk, in-novellisti setgħu jużaw plots qodma u dijat antiki u malajr jagħtuhom bixra ġdida. U permezz ta' dak it-tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, appuntament għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin grazzi li kontu magħna, insellmilkom.